Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia właśnie wybija godzina druga. No powiem szczerze, że te dźwięki od Margana troszeczkę mnie rozbujały, no ale taki to nasz Margan jest. Od zawsze przecież dobry, elektroniczny i taneczny. A my na początek jednak ubierzemy szatę jesieniarza. No właśnie, brawa, wielkie brawa dla zespołu Micro Music, to z górnej półki, drodzy państwo, jesień, taki jest tytuł tego nagrania. Właśnie, jesień, pięknie udżezowione, ubasowione to nagranie, czyli takie w sam raz, na tę porę, na którą państwa serdecznie zapraszamy. Grażyna Oczkowska przy konsolecie i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski, to będzie Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słucham tego nagrania nie po raz pierwszy oczywiście i nie po raz pierwszy na antenie naszego radia razem z państwem i zawsze pełen zachwytu jestem, jeżeli chodzi o grę Łukasza Sobolaka na perkusji. No pięknie, bo to 8 minut i 56 sekund utworu, przypomnę raz jeszcze, pod tytułem Jesień. Mamy już prawie 10 minut po godzinie drugiej, no to byli Micro Music, no to niech teraz będzie Micro Heart. Ja pozwolę sobie jeszcze raz, bo już to kiedyś robiłem na antenie, zacytować fragment wiadomości, która przyszła do audycji Jazz & Bass dokładnie 3 sierpnia o 11:35. Dzień dobry, jestem twórcą i artystką działającą pod pseudonimem Microhard. Przełamuję swoje onieśmielenie i chciałabym tą wiadomością zainteresować swoim pierwszym utworem autorskim. Utwór bardzo liryczny, ekspresyjny, ma dobrze współgrającą warstwę muzyczną z tekstem wiersza. Myślę, że jest to coś nowego, ale nie mocno alternatywnego i może trafić do wielu osób przez jakieś poruszające piękno. Jeśli znalazłby pan chwilę, 5 minut i 20 sekund na przesłuchanie tej piosenki, wierzę, że będzie to dobrze zainwestowany czas. No i rzeczywiście, bo muszą państwo przyznać rację, że z tym nagraniem praktycznie od tego 3 sierpnia, kiedy ta wiadomość z nagraniem do nas przyszła, słuchamy regularnie. Pani Izabela Kopeć, ukrywająca się pod pseudonimem Microhard, w ten oto sposób interpretuje wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Miłość o nieba płynnych pogód. No i tak to często państwu mówię o jakichś nagraniach, nie mogę się od niego uwolnić. Pani Izabelo, czekamy na ciąg dalszy pięknych opowieści muzycznych. Drodzy państwo, środek nocy, no bo 2:16, ale to przecież idealna pora do słuchania radia. Mamy weekend, więc być może mają państwo ochotę skontaktować się z radiem i na przykład napisać, że radio włączone, że radio gra o tej porze. No to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. W ten sposób najprościej, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli mają państwo ochotę tam zajrzeć, no to możemy być oczywiście w kontakcie. Tymczasem, no, też muszę to powiedzieć, do tańca państwa zapraszam. Yeah. For That Beautiful Feeling, drodzy Państwo. Być może Państwo już o tym wiedzą i znają płytę na pamięć, być może nie, ale The Chemical Brothers, no mimo tego, że występy w Polsce jakoś nie są im ostatnimi laty po drodze, wydali, trzeba powiedzieć, dobry album, chociaż powiem Państwu szczerze, że obawiałem się i zastanawiałem się, co na tym krążku się znajdzie, no bo czasy mamy takie, a nie inne i można mnożyć przykładów na to, że różni znani i popularni wykonawcy, którzy od lat naprawdę serwowali nam dobre albumy, no w tych czasach troszeczkę się zmieniają i muszę powiedzieć, że troszeczkę myślałem, że Chemical Brothers może wybiorą jakąś inną ścieżkę, która nie zadowoli słuchacza, który związany z albumami tego duetu jest od wielu lat. Okazuje się, że For That Beautiful Fling to wspaniała dziesiąta już płyta w dorobku tego niezwykłego brytyjskiego duetu. Jest taneczna, jest mocno elektroniczna. Oni wyznaczyli wiele lat temu swój sznyt. Ten sznyt przez lata troszeczkę się zmieniał. Dużo piosenkowości, jeśli istnieje takie słowo, jest w ich nagraniach. Mnie to aktualnie i obecnie bardzo odpowiada i cieszę się, że dzisiaj, 24 września w audycji Jazz and Bass, możemy wspólnie, drodzy Państwo, słuchać nagrań z tego krążka. We'll be right back. Ja myślę, że państwo znają na pewno nowy album The Chemical Brothers z audycji Margana, no bo to przecież największy na świecie fan tego zespołu. Tim Ed Simons, Tim Rollins wracają. To 10. krążek tego duetu The Chemical Brothers. No i proszę bardzo, te charakterystyczne dla nich dźwięki. For That Beautiful Feeling. Goście na albumie, między innymi Beck, który zapowiadał razem z chemicznymi braćmi to wydawnictwo na singlu. No i powiem, że jeszcze dzisiaj do płyty wrócimy, bo mamy czas do godziny 4:00 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No muszę państwa pochwalić za aktywność mailową. Bardzo dziękuję. Państwo nie śpią. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wspaniałe to jest, że państwo piszą i wspaniała też jest ostatnia płyta artystki, która już nie żyje. Nazywała się Jamie Branch. I znowu nawiążę do arcyciekawych felietonów internetowych szanownego redaktora Bartka Hacińskiego, bo to dzięki niemu dowiedziałem się o istnieniu muzyki nieżyjącej już młodej artystki, która nazywa się Jamie Branch. To nowojorska, utalentowana, nie da się ukryć, trębaczka, która no niestety przedwcześnie umarła, ale zdążyła się zaznaczyć w muzycznym, jazzowym światku, nie tylko tym amerykańskim, bo kojarzona jest ze sceną nowojorską, ale też historia jej jazzowego grania to też miasto Chicago, nomen omen. Występowała wielokrotnie w Polsce, nagrała kilka płyt i ta jedna, ostatnia płyta ukazała się po śmierci artystki. Była już prawie dokończona w momencie, kiedy artystka odchodziła. Dokończyli ją ludzie, z którymi tworzyła ten album już po jej śmierci i udało im się to zrobić bardzo dobrze. Nie dość, że świetnie grała na trąbce, to jeszcze udzielała się wokalnie i to jeden z tych dowodów. Burning Grey z albumu Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, World War. Fly or Die to projekt, który stworzyła. 39 lat miała, kiedy odeszła. Kariera jej, ta światowa, dopiero tak naprawdę nabierała wielkiego tempa, jeszcze wiele przed nią tras, jeszcze wiele przed nią płyt, ale niestety życie napisało taki scenariusz. No i my dziś jesteśmy z ostatnią pośmiertnie już wydaną płytą Jamie Branch, utalentowanej chicagowskiej trębaczki. Kolejne dowody na to, jak ta płyta wspaniale brzmi i jak się jej słucha, te kilkanaście minut w naszym dzisiejszym paśmie, które nazywa się Jazz and Bass. Paśmie, z którym Państwo, tak jak się okazuje, patrząc do skrzynki mailowej, spędzają dzisiejszą noc. Pani Ewa na przykład robi zapasy na zimę, sok winogronowy i galaretkę z winogron z własnego ogrodu. Przyrządza teraz w kuchni i grabkowe radio. Dziś pani Ewie towarzyszy, a pan Paweł, impreza sobotnia w domu i dobra oprawa muzyczna z radia. Takie wiadomości. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z Państwa, którzy dziś noc spędzają z programem trzecim Polskiego Radia. A mamy 12,5 minuty do godziny trzeciej i taki reprezentatywny dla naszego pasma utwór.